tylko że noc powoli ustępuje pułapu dniowi, niech będzie dniowi, to pozdrawiamy wszystkich riksiarzy, taksówkarzy i sówki. Ale łamańce słowne tutaj wyczyniasz, drogi kolego. No ale cóż, ważne, żeby nie puściły szwy, bo inaczej w szwalni będą zwalniać i będzie kłopot. Dobre. A ja wiesz co, widziałem raz na przystanku o poranku porzucone całkiem dobre imię. W śmietniku historii oczywiście. Ale na którym przystanku? Na przystanku historii, tak? Tak, tam gdzieś... A, to tam, gdzie ten parowóz dziejowy odjeżdża i ten parowóz tak, idzie. Tak, tak. Puf, jak gorąco, wiesz, te rzeczy. No, ale jako się rzekło, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o zakrzywianiu czasoprzestrzeni, to też na mapach się to odbije szerokim echem. Mapach świata, mapach rejonów. To takie zmiksowane rejony na mapach, na przykład Kamczatka. No tak, wszyscy wiedzą, że mapa jest płaska, prawda? Podobnie jak Ziemia. To ładne. Natomiast no poprzez to zakrzywianie przestrzeni robi się już z tego wszystkiego globus. Czyli mapa pogięta. Mapa pogięta, dokładnie. Kula. Kula. Tak, tak. Ziemia jest naszą kulą u nogi. A wiesz, dobra, już nie będę gadał o tym, bo to wiadomo, że może się tak skończyć, jak się skończy, a mleko trzeba pić, a nie wylewać. kobietach. Krzysztofie, ty wiesz doskonale, że... Jak to dobrze, że pamiętasz moje imię. Posłuchaj. Nie, no bo pora już jest taka, jaka jest, prawda? Czyli nie, tak jak cały czas powtarzam, nie wiadomo, czy to jest wcześnie, czy późno. To tak. To zależy, czy ktoś wraca, czy wychodzi, prawda? Też to jest prawda. A szczególnie ja zauważyłem, że bardziej błyskotliwe są te kobiety, które prowadząc auto rozmawiają przez telefon, bo czasami taka kobieta potem błyska. To jest jeden błysk i nie ma. No albo są takie urządzenia, które błyskają na te panie, które właśnie rozmawiają przez telefon i później jest kłopot i problem. Albo faceci, to przynajmniej, wiesz, jak rozmawiają przez telefon w aucie, to patrzą przed siebie, a kobieta wodzi oczyma po różnych elementach naszego świata. I tutaj jest, to wiesz co, podobny problem jest z tym, jak ludzie nazywają motocykl motorem. To jest błąd przecież, nie tylko fleksykalny, to jest w ogóle błąd. Motor to silnik, a właściwie rotor, a motocykl to jest cykl pracy silnika, ale się mówi na jedno ślad motocykl. Motocyklem go nazywając, podobnie jak jeden ślad zostawia ślimak, a dwa ślimaki, a właściwie dwie gąsienice, to już jest czołg, tak. Oczywiście. Złe czasy, tak. No dlatego zostańmy przy dobrych czasach i przy tej zwiewnej takiej, jak z muślinu, jak lekkiego, jak mgiełka klimacie. Taki zapodałeś muzycznie, widzę. Tak, tak, no specjalnie dlatego, żeby z jednej strony wprowadzić naszych słuchaczy w dobry nastrój, ale jest też ważniejszy powód, mianowicie trzeba rozpakować powoli rowery. Bo tak, pogoda ku temu sprzyja, prawda, więc można opróżnić balkony. Trzeba przesmarować oczywiście jakiś tam łańcuch, jakieś tam łożyska, tak, dzwoneczek, prawda, jeżeli tak, ktoś ma jeszcze taki tak zwany analogowy, a nie już ten elektryczny na baterię. Można podjechać na stację i sobie wlać powietrze ze specjalnej maszyny do kół w rowerze i takie bulwy się dwie zrobią wiosenne. Ale to jest miłe, prawda? Zima w końcu odpuściła. To jest dobra wiadomość. Wiosna już za pasem i to daleko za pasem. Już za lasem też. Niedługo będzie można powiedzieć, że już jest wiosna, bo to jeszcze... Ale wracając do kobiet, wejdę ci w słowo, bo zapomnę. No ale to się wiąże przecież, prawda? Bo wiosna to jest rodzaj żeński. A lato to co, obojniak? Lato to oczywiście nie wiadomo co. Bye. tak mi się zrodziło takie pytanie w głowie. Czy ty wolisz Maegeri czy Tetsui? A po jakiemu to? Po temu właśnie. Przez chwilę myślałem, że używasz jakiegoś nowego języka korporacyjnego, którego ja jeszcze nie poznałem. A to jest w ogóle też ciekawe zagadnienie. Może się chwilę zatrzymamy w tej chwili, prawda? Nad tym. Tak, stoimy. Już stoimy. Czerwone światło. U mnie w pracy na przykład, no bo ja tutaj muszę zdradzić tajemnicę Polichinela, że z taką korporacją mam do czynienia. Takim bardzo popularnym słowem jest ASAP. To jest skrót od powiedzonka angielskiego as soon as possible, czyli właściwie można to przetłumaczyć na polski albo zaraz, albo nie wracaj. Tak, jest u nas taka ala właśnie, która ma ASAP. ASAP, ale też spotyka się często takie określenia jak borelioza albo ABW-oza. Zauważyłeś chyba, nie? No tak, rzeczywiście, to są takie choroby, ale podobno uleczalne. Zaraz tam choroby. To są schorzenia. Piłka jest okrągła, a barmanki są dwie. To jest dopiero przygoda w pubie kibicowskim. Pamiętasz, jak byliśmy dziećmi, to dzieci tak mają to do siebie i myślę, że to też pamiętasz, że się przezywają, prawda? Przezwiska tak typu Marek Zegarek. Tak, ale było też przezwisku to po nazwisku to po pysku. O, takie określenie było. No tak, ale to jakieś niegrzeczne dzieci musiały. W ten to tak, nie, się no, niegrzeczne wyrażać, też się zdarzają, jasne. I one wtedy od Mikołaja nic nie dostawały oprócz srebrnej batów. Rózgi. Tak, srebrnej rózgi. Jubileuszowej. No. I tam na tej rurze był gmerk tego jubilera, który ją robił ze srebra, także... Tak. Jasiu, to już twoja piąta rózga. Będziemy mogli kupić sobie już... właśnie wigwam na wyspie Spiszów, na wyspie Bali, jak to powiedziałeś. Tak, na 10. rocznicę to ci kija przyniosę, a nie tam rózgi. Widzę, właśnie, że nic nie skutkują, prawda? Ale kij często występuje też w języku polskim. Nie wiem, czy zauważyłeś, kij ci w oko, albo każdy kij ma dwa końce, albo... No tak, ale to są takie... Kijowe życie marchewki. No. To są takie... Niektóre oczywiście są bardzo ładne i ciekawe powiedzonka, ale niektóre są takie, że lepiej ich nie przytaczać. No albo nie przetaczać. Nie przetaczać. Bo, tak, bo przetoczy się i jeszcze złożyła i tak dalej. Tak, właśnie. Ale jeszcze wracając do tych przezwisk, tak, do tych imion, prawda, bo to jest też ciekawa sprawa, że są takie sformułowania, że niektóre przymiotniki łączą się tylko z niektórymi imionami, czy też rzeczowniki, czy w ogóle powiedzonka. Tak na jak... przykład żaba. Tak, no ja miałem na myśli tutaj coś bardziej poważnego. Proszę. Na przykład Marek Jurek, prawda? Albo Cienki Bolek, Gruba Berta, Marek Zegarek, Bosy Antek, prawda? Andrzej Krzywy. No takie sformułowania można mnożyć. Ty się wyśmiej, a my posłuchamy siesty muzycznej. Why? hurt. But did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? Can watch you die? Home is where I live inside. And screams. Home is where the needle marks try to ease my broken heart. And it might not be such a bad idea if never went home again. Now you think you can tell me how to live? Ain't nothing yours I want. Cóż by było warte życie bez przypraw, a w wypadku naszej audycji w takim obszernym, kilkudaniowym obiedzie, jakim nazwijmy to, jest nasza mama trójka. My jesteśmy taką przyprawą, nazywamy się Mięta Achillesa. Ja bym określił to inaczej. Cóż jest warte życie bez przepraw, prawda? I z drugiej strony... I bez skupów. Tak, tak. I z drugiej strony to jest też takie otwarte pytanie, czy jesteśmy przyprawą, czy też przeprawą. Myślę, że przeprawiamy się troszeczkę przez całe życie na drugi brzeg, że każdy dzień jest też i właściwie doba jest, każda doba jest warta tego, żeby ją przeżyć tak jak takie małe życie. I bo się budzimy, czyli narodziny, bo zasypiamy, czyli odejście w inne wymiary. A tutaj w wypadku naszych tutaj rozważań nachodzi mi taka myśl, że gdyby wszystkie domy były zbudowane ze styropianów, nie byłoby trzęsień ziemi. No ale właściwie można powiedzieć, że prawie wszystkie domy są w jakiejś części ze styropianu rzeczywiście zbudowane, prawda? Ale tylko w pewnej części, dlatego wiesz. A no tak, no ziemia o tym nie wie, dlatego się trzęsie. Jeździłeś kiedyś sztaplarką? Oczywiście, no to jest moje ulubione zajęcie. To przecież ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, prawda? No tak, przewoziłeś płyty, zapomniałem. Tak, tak, bo tam opowiadałeś, że to niby twój sąsiad i tak dalej, no ale przecież... tak było w istocie. Wszyscy wiedzą, że mieszkamy po sąsiedzku, tu w Gdańsku, a w Warszawie. Ja chciałem pozdrowić wszystkie kobiety, bo tak poczułem niesmak, że powiedziałem o tych kobietach, a to tylko jakiś promil, które prowadzą auta i rozmawiają przez telefon, doprowadzając do czasami zaskakujących sytuacji. Tracą numer wtedy. No. No tak, no ale wydaje się, że nie byłoby uzasadnione użycie takiego skrótu myślowego, że kobiety budzą w tobie niesmak. Nie budzą, nigdy nie budziły, natomiast rzeczywiście... Ale generalnie kobiety potrafią budzić, rzeczywiście. Tak, ale też tak jak w twoim... Moja wierszu, żona to właściwie można powiedzieć, że codziennie mnie budzi. Która? Która godzina, czy... Tak. A, no jest... Bo tu widzę wskazówki z Wisły, jak u Dalego. No ja myślę, że gdzieś tak zbliżamy się powoli, ale to jeszcze tak w połowie drogi jesteśmy do godziny piątej, także jeszcze trochę czasu jeszcze mamy w związku z tym. Opowiemy państwu o skupach i to będziemy mówili symultanicznie teraz, proszę Krzysiu. Więc ale o skupach skupy, to... Nie, nie. To są takie miejsca. Myślałem, że zrobimy w tej chwili taką przerwę i zrobimy taki eksperyment i będzie emisja w paśmie słyszalnym. Materia. To mi się podoba ta materia. W paśmie słyszalnym tylko dla psów, także ci z państwa, którzy posiadacie czworonogi, no to proszę w tej chwili się nie zdziwić, że one się obudzą i zaczną wykonywać różne dziwne ruchy, no bo będą wykonywać to, co im w tej chwili powiemy. Thank you. tak się składa, że mięso jest treścią... Tak się składa koszulę, a zupełnie inaczej składa się spodnie. A jeszcze inaczej składa się dom. Ale chciałem powiedzieć o tym, że mięso, bo postanowiłem, mam takie postanowienie, że nie jem mięsa teraz w trakcie tej audycji. Takie wiosenne postanowienie. Tak. Zobacz, Krzysztof, ile jest tych mięs wszelakich. Jest złe mięso, jest mięso o promieniu słońca, może być miętowe mięso, może być mięso szczytność, może być tre mięso, może być mięso armatnim. Dużo tych mięs. Ale nie to jest mięsem naszej audycji. Tak, Gipsem jest. Co? Tak, Gipsem oczywiście. Gipsem jest mięsem. Widzę, że no, może nie jesz w tej audycji mięsa, ale myślisz o tym cały ale czas. Ale rysuję pana jednego, wiesz, tak sobie rysuję, tu rysuję i doszedłem do wniosku, że ludzie niewidomi chyba nie znają pojęcia zazdrość i to jest na przykład w odróżnieniu od nas widzących ich czymś dla nas nieosiągalnym. No być może ludzie niesłyszący nie znają przekleństw, prawda? Też, a jak mają nie to wiem, trochę czy są, inne. Czy są w migowym języku przekleństwa? Podobno są w każdym, Są. Znajoma pani, która zajmuje się dziećmi, które nie słyszą, a są trochę chuliganami, takimi delikatnymi chuligankami, pokazała mi, że w języku migowym przekleństwo jest takie, w którym u nas człowiek do człowieka mówi, aby ten się oddalił od niego, mówiąc bardzo grzecznie, u nich jest to tak, że się prawą ręką po ramieniu tak przesuwa lewym. Ale to nie pokazuje, bo przecież... No dobra, przepraszam. Nie możemy. Ale rozmawialiśmy o skupach, prawda? Tak. Jakby to nie brzmiało. I co? Tak. I takie miejsca, w których ktoś coś skupuje od nas, tak? Tak, ale nie tylko. Wiesz, takie miejsca potrafią być zaskakujące, a mianowicie znajomy znajomego, bo nie znam tego człowieka, ale usłyszałem o nim, na skupie złomu, proszę ciebie, kupił tarczę do super zegara, takiego starego, wielkiego zegara. Jak się okazało, był to zegar wart bardzo dużą kasę, sam ten zegar. On w katalogach gdzieś tam występuje. Podobnie zresztą jak było w jednej, nie powiemy w jakim mieście, zajezdni tramwajowych, tu już zawężamy niestety, ale jeszcze nie zdradzimy, gdzie od wojny gdzieś tam na zapleczu, w jakichś krzaczorach należących, w terenie należącym do tej zajezdni tramwajowej leżał podnośnik do taki metalowy, wielki, olbrzymi na tam kilka metrów w jedną, w drugą stronę, kilka dobrych metrów, wart 200 tysięcy euro i ten podnośnik to był podnośnik do czołgów Pantera, Tygrys, do naprawiania tych czołgów. To był specjalny taki ten, oddano go na złom. I w cenie złomu, że tak powiem, zajezdnia sama sobie zajechała drogę. Rozumiem, że oddano na złom podnośnik, natomiast nie oddano na złom tych czołgów, stąd jakby cały czas zapotrzebowanie na te podnośniki, tak? Dokładnie. To z tego skrótu ZKM, czyli zjedz, kochanie, mięso. Mydło. Do mięsa już nie wracajmy. Ale jeszcze wracając właśnie do tego skupu, no bo to rzeczywiście teraz troszeczkę mi rozjaśniłeś, bo bardzo często zdarza mi się, że jak wchodzę do sklepu, to słyszę skup się, prawda? I nie wiem, jak to traktować, prawda? No bo kobieta stęca przed tobą, mówi do swojego psa, skup się. A, rozumiem. No tak. Z drugiej strony mamy, właściwie z trzeciej strony, mamy też różne stany skupienia, prawda? I to nie myślę wcale o tym, że można być roztargnionym lub nie. Prawda? Ale można być po wypiciu gazowianki, można być w pyle pewnym. No właśnie, to jest ciekawe, bo mamy takie trzy podstawowe stany skupienia, czyli stały, ciekły i gazowy. Tutaj woda jest takim bardzo dobrym przykładem, prawda? Bo występuje... Albo stojący, siedzący i leżący. Tak, no. No ale to już są stany rozkojarzenia bardziej. No dobrze, wróćmy do twoich. Natomiast jeżeli mówimy o stanach skupienia, prawda, no to woda występuje jako lód, jako para wodna, no i jako woda, prawda? No właśnie. Czy ja tak ciągle powtarzam tę prawdę? Ale nie przejmuj się. Leszek Możdżer mi przywiózł z Japonii takie pisaki, żebym... No nieważne po co. Pisaki. W każdym razie dziękuję ci, Leszku. Ale to właśnie tak po japońsku brzmi, prawda? Pisaki. Niedługo pisanki albo pisaki. No, o tym chciałem powiedzieć, że niedługo już Wielkanoc, więc pisaki jak najbardziej się przydadzą. Statek do pociągu nie po drodze nam ze sobą. No tak, no przecież jeden po wodzie, a drugi wiadomo po czym, po żelazie. Tak, szyny życia. Ale chodzi o ten pociąg, tak? O każdy pociąg, o którym myślisz. Natomiast wracając do tego stanu skupienia, zapomniałem zupełnie, bo przecież jest, jeszcze jest taki bardzo ważny też stan skupienia i woda też czasami występuje w tym stanie czajnik. Skupienia. Oprócz czajnika jeszcze jest galareta, prawda? A właśnie, ona zmienia gabaryty, a podstawa ciągle ta sama. No i bywają też, jest takie powiedzonko przynajmniej, prawda, człowiek galareta. Jest. Słuchaj, to jest taki człowiek, który się kulą nie kłania, no bo wiadomo, wygina się, prawda? Odbija, tak. Człowiek galareta, człowiek budyń, różnie to się nazywa. W każdym razie na pewno dobrą przyprawą do budyniu jest cynamon. Chyba że robimy budyń o smaku takim dosyć egzotycznym i na przykład pikantnym. To wtedy nie. Jak pikantny budyń? No, słuchaj, wyobraź sobie budyń o smaku czekoladowym i dodajesz do tego borówki, które były przyprawione na przykład papryczkami pekota. Pekota? Tak. A teraz sobie przypomniałem. Mhm. No, chodziło o to nawiązanie do węża Peposz. Rozumiem, tak. Że gdyby nie było takiej sytuacji kiedyś, że stoją sobie, wiesz, Adam i Ewa pod drzewem, i nagle Ewa daje jabłko Adamowi, a Adam mógł nie wziąć tego jabłka, wtedy F by nie było na świecie. Ponieważ wziął, no to jest jak jest. A ponieważ sytuacja tak się ma, że to nie Adam dostał propozycję zjedzenia z drzewa, to się nazywa poznania, bo wtedy same Ewy by były na świecie, prawda? Zobacz. No, ale dlatego... dlaczego Poznania, a nie Wrocławia? Może być i Leszno, albo Kutno. No tak, tak, tak. Leszno. No tak, tak. Pozostajesz, prawda? Leszno. No dokładnie, polesz sobie trochę. Ale to jest ciekawa sprawa. Od czasu do czasu zajmuje to mój umysł. Zadaję sobie czasem takie pytanie. A propos imion, prawda? Tutaj już dzisiaj o tych imionach troszeczkę dyskutowaliśmy. Ośmiornica na przykład. Zauważ, że w Polsce nie używa się imienia imienia Jezus, prawda? Nie, to są hiszpańskojęzyczne, tak. Portugalskie. No, właśnie to chciałem powiedzieć, że w krajach latynoskich to imię jest bardzo popularne. Ja z racji swojej pracy bardzo często mam kontakt z moimi kolegami, czy to z Hiszpanii, czy z Brazylii. I wyobraź sobie, jak piszę maila Dear Jesus. No tak, to możesz odnieść do tego Zbawcy naszego też, nie? Mogę odnieść, ale właśnie to jest ciekawe. Dlaczego przecież Polska jest krajem tak silnie związanym z wiarą katolicką, natomiast nie spotyka się tego imienia, nie jest popularny, prawda? Podobnie... Znaczy, wiesz co, ja myślę, że jest piętno jest tak silne, że wręcz ludzie się boją tak nazywać swoje dzieci, ale z drugiej strony sobie pomyśl, jakby nasz Zbawiciel nazywał się Piotrek albo Heniek, to też by było takie trochę nie w porządku. Takie śmieszne i przez to zubażające wielkość tej istoty, tej persony. I kończąc temat imion, zwróć uwagę, że też rzadko się spotyka imię dla chłopczyka Kain. It's pracownik Głównego Urzędu Statystycznego powiedział mi, że Polacy liczą się w Europie. No to widzisz, Krzysiek, jest jedna sprawa poważna na sam koniec, bo już zdaje się, że nieubłaganie do końca zmierzamy naszej audycji dzisiaj. Czyli rozumiem, że chcesz zapowiedzieć, o czym będzie nasze następne spotkanie. Ale akurat skończyłem w trakcie audycji czytać książkę Panczynista, to biografia Łyżwińskiego. To co, Krzysiu, możemy się pożegnać teraz ze słuchaczami? No, dzisiaj mamy początek marca, prawda? Jakoś tak się złożyło, że nie udało nam się wstrzelić z naszym spotkaniem w dzień 8 marca. Niemniej jednak serdecznie pozdrawiamy wszystkie panie. Tak, a wu to znaczy po angielsku połowa, a woman to jest kobieta, a mamy czwarty. To już z czwartego na piąty będzie nasza audycja. No, dzisiaj to jeszcze troszkę, leci to jeszcze troszkę. Właśnie. Będzie piątą już z kolei, prawda? I proszę nam nie brać za zło, że wykorzystujemy ten dzień 8 marca po to, żeby pozdrowić panie, bo oczywiście panie pozdrawiamy codziennie. Tak, i pozdrawiamy nie tylko panie, pozdrawiamy żony, matki, siostry, córki. I tymi pięknymi pozdrowieniami żegnają się z państwem Krzysztof Siemak. To takie, takie podwójne jaśnie, tak. Przeminęło z wiadrem, żegnamy się, Paweł Mazur i Krzysztof Siemak. Of the night.